лічыць старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Як паўплывае на ваш бізнес пастанова ўраду пра абмежаванне надбаўкі на імпартныя тавары? Адказвалі магілёўскія прадпрымальнікі. Наши прибыли намного уменьшатся, и мы не сможем оплачивать как налог, аренду, содержать это предприятие свое. Значит, в конце концов нам придется закрываться. Никто не будет работать в убыток себе. Если для людей, может, это будет и лучше, потому что вещь эта должна быть, как правило, дешевле, но ее, в принципе, не станет на рынке, ее никто не привезет. Сложно сказать. Надо посмотреть реально на ситуацию после выхода закона, как будут вести себя оптовики. Придумают схемы какие-нибудь. Вряд ли они будут теневые, ну, будем меньше зарабатывать просто. Пойдем на завод, да. Ведьми дрэнна. Если фирма, допустим, мы работаем через фирму, фирма поставит 20%, и нам останется 10%. Это не выгодно? Нет, конечно. Аренда, продавец, то есть все. Вообще никак не будет развиваться, потому что это повлияет на всех. Нету смысла даже возить товар. Дорогу не отобьешь. Поэтому это надбавка 30%, которую они считают вести. Это нереально для предпринимателей. И так со всех сторон прижимают, и даже этим указом, наверное, окончательно закончится работа предпринимательская. Указов было много, были хорошие и плохие, всегда как бы из них каким-то образом выходили. Где-то тяжело было, я думаю, в этот раз тоже выйдем. А может быть, повысится цены, может быть, немножко упадет спрос. Со временем цены вырастут везде, я думаю, и поэтому все опять нормализуется, будет равновесие. Просто нам надо будет закрываться и все, потому что аренда все считает, никакого смысла нет. Будет не очень хорошо, чревато очень будет для бизнеса. Наши белорусские товары, скажем так, не совсем такие, как заграничные. Наши не соответствуют тому спросу, который у нас есть. Заграничный он более разнообразен, более получше, поинтереснее. А наш такой однотипный. Лишить могилевские предпринимальники. Тема обмежевания гандлёвой надбавки прогучить и в «Ночной свободе». «Ночная свобода». Каждый будний день от 22 годины. Сёння гостем «Ночной свободы» будзе віцебскі грамадскі актывіст Барыс Хамайда. У даследаванні «Свободы» мы раскажам пра матэрыяльныя даброты, якія дае пасада дэпутата. Таксама пра вынікі вулічнай акцыі жанчыны, у чые дзеці і мужы былі, як яны лічаць, незаконна асуджаныя. Таксама у «Ночной свободе» кінаагляд Максіма Жбанкова, а ў праграме «Барды свободы» Зміцер Бартосік працягне расповед пра Вольгу Цярэшчынку. І на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сёння сярод сюжэтаў. Горадня. Старшыня гарвыканкама выкарыстоўвае сваё службовае становішча падчас уласнай агітацыйнай кампаніі. Рэчыцца. За падтрымку дэмакратычнае вылучэнца на прадпрымальніка Алега Шабетніка ціснуць праз падатковую інспекцыю. Гарадок. Кандыдат ад АДС Леонід Аўтухоў добіваецца праўды. Адкуль узяліся 30 тысяч даляраў для куплі службовага джыпу кіраўніку району? Сітуацыя. Незалежны кандыдат Сергей Кузьмінок, які балятуецца па гарадзенскай за Нёманскай акрузе нумар 49, абышоў усіх дырэктараў школаў за дазволам правесці там сустрэчы з выбарцамі. Паўсюль адмовілі. Адначасова ў школе нумар 34 арганізавалі агульны бацькоўскі сход, на якім выступаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка, ягоны супернік. Антоненко, сразу было видно его лицо, которое очень изменилось в цвете, и буквально он прекратил свое выступление. А в это время меня пытались не допустить к трибуне. Директор школы сказала, пока у вас не будет разрешения на выступление, я вас не допущу. Другий альтернативный гарадзенскі кандидат у депутаты Сергей Антусевич сутыкнуўся ў школе з іншым. Ён мае сына, прыйшоў на звычайны бацькоўскі сход і раптам пачуў агітацыю за свайго суперніка. Антусевич таксама попросил слова. Спочатку меня директор перебил, але вынику мне дали слово. Але на наступный день мой сын пришел со школы, поведомил, что всем тем батькам, якія не пришли на гэты сход, наставница раздала улетки Маскевич, так само кандидата в депутаты парламента. Вот такая цікавая агитация. Личба. Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко подлечил. Сярод зарегістраваных кандыдатаў у дэпутаты прыкладна 115 людзі з дэмакратычнымі перакананнямі. З іх 76 АДС, 20 еўрапейскі спісак Садкевіча Навасяда, плюс Шушкевіч, дэмакратычныя кандыдаты ад партыі, ідучы незалежным чынам, і незалежныя дэмакратычныя кандыдаты. Па нашых прыкідках недзе 115 кандыдатаў. І от выбар сёння стаіць апазіцыі. Пайсці в якасці шестёрак одному-двум кандидатам в палатку Заявы написали, Лукашенко засветил. Гэта и гэта. На его есть компромат, тому и он пойдет. Альбо сняться со 115 кандидатом на сегодняшний момент и покинуть безальтернативными 70-80 округов. Граница Александр Егорович людей на выборы. Особа. Кандидат у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21 старшиня районной суполки партии БНФ Леонид Автухов звернулся в городовский райвыконкам. Его цікавила статистичная и іншая информация, необходимая для проведения выборчей кампании. Однако отказу от чиновников господар Автухов не отримал, что личить порушением законодавства. Выборщики задавали питание, откуда з'явився джип у старшині райвыконкама, апошній модели, кошт, по якого складає залежності от модифікації, прикладно от 30 тисяч доларів. Шиковний ремонт зроблен будинку райвыконкама, замінена мебля, оргтехніка. Откуль сродки, кольки все каштує, щоб мені відказати на питання виборщиків. Зусім не дали відказу. Я звернувся у городоцьку прокуратуру. Бо артикул 74 виборчого кодексу обов'язує державні органи забезпечити кандидату у депутати необхідними довідочними матеріалами. Здарення. Рижская круговая выборчая комиссия задоволила заяву кандидата у депутата от АДС Валеры Путицкого и зняла его с выборов. Былый кандидат заявил про несколько причин своего бойкоту. Одна из них – утиск на мясцового предпринимника Олега Шабетника, который взял его на працу. На эту заяву улада зреагувала нечеканым чином. Ну, можно увидеть, что вы их наметите. Ну, кто отговаривался к Шабетнику туда на працу, вот такие его почались проблемы. Потому что ему понеделок потелефоновали, когда до середы не сдымусь, то там будет дело швах. Ну, я в понеделок изнялся. Мне вот мне что там еще не подобается. Предпринимальник Олег Шабетник, якого уже выкликали в податковую инспекцию, тлумачить. Поговорили, побеседовали, предупредили, объяснили, что на этой земле хозяин. Наступний випуск виборчого дзвоника пролучить завтра. З вами був Олександр Байчун. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. У світі відзначається 7-я годовина терористичних нападів, здійснених 11 вересня 2001 року на Нью-Йорк і Вашингтон. Верховний суд Білорусі завершив розгляд скаргів незареєстрованих кандидатів у депутата Палати представників. Усі три заяви, які розглядалися, залишилися без задовольнення. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив у «Свободі», що Америка чекає значного поліпшення виборчого процесу у Білорусі. Старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив про зворот до Ураду з потребуванням скасувати 179-ту постанову Мінекономіки. Предпринимальники лічать, що обмежування грошової надбавки за кошт імпортованих товарів розбурить їх бізнес. Сьогодні відомому педагогу-краєзнавцю Олесю Білокозу сповнилося 80 годів. Міністерство юстиції признало виніки позачергового з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», на яким керівником партії був обраний Анатолій Лявкович. І Злучені Штати Америки, і Білорусь отримують певну користь від Чорнобильської програми, однак ні один з боків не отримає нічого від схватки за Тетяну Казиру. Так коментує ситуацію вокруг Борисовської школьниці, яка вирішила застатися в американському місті, каліфорнійське видання «Санта Роса Прес Демократ». У артикулі приводиться компромісна пропонова адвоката дівчини, адмисловця у імміграційних питаннях Кристофера Кіроскі, цілком не надрукований на недільному інтернет-форумі видання. Кіроскі лічить, що усі боки тільки б виграли, коли б і та не засталася, і програма дитячого оздоровлення протягувалася. Інакш, хутчэй за ўсё, беларуская дзяўчына будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што ў Беларусі душаць іншадумства, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струва. По-перше, адвокат Кристофер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўстанаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў, зрабіць запыт да міграцыйных уладаў США аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці

Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі. Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus. Сказала Эйдзі Роч, заснавальніца і кіраўніца ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы ў сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3000 чалавек. Пра сёрнішнія мерапрыемствы больш падрабязна на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У другой паўгадзіне нашага эфіру фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Нагадаю, што на сайце свабоды па адрасе свабода.орг нашыя наведнікі дзеляцца сваімі меркаваннямі адносна таго, што яны пачулі ў эфіры альбо на сайце. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч. Выклікаў дыскусію матэрыял «Беларусы прыкладуць руку да вялікага выбуху» пра ўдзел беларусаў у грандыёзным навуковым праекце «Зімітаваць вялікі выбух, у вайніку якога, як пакуль што мяркуюць вучоныя, пачаўся сусвет». Шэраг нашых чытачоў лічыць гэты праект небяспечным. Чытач, які падпісаўся АЛТ. Гэта цемрашальства. Выкінулі мільярды даляраў у праект, які можа знішчыць усё жывое на зямлі. Дзеля чаго? Каб задаволіць асабістыя амбіцыі. Язэп. Калі ў выніку ўтворыцца метастабільная сістэма з дзвюх ці болей мікракіпячых чорных дзірак, я не ведаю магчымасцяў, каб спыніць далейшы каляпс. Такі эксперыменты спакойна можна рабіць толькі недзе паза арбітую Плютона, тым больш, што гэта ўжо не планета. А вось праграміст з Менску найперш звярнуў увагу на ўдзелі беларусаў у праекце і паставіў пытанне так. Цікава, колькі ж таленавітых беларусаў з'ехала з Беларусі і працуе над унікальнымі навуковымі праграмамі ў цывілізаваных краінах. Таленты не пераводзяцца ў Беларусі, а магчымасці рэалізацыі ў сваёй краіне не паляпшаюцца. Учора ўвечары мы паведамілі пра заклік міністра замежных справаў Нідэрландаў Максіма Ферхагена не выдаваць візы ягонаму беларускаму калегу Сергею Мартынаву дзеля прыезду ў штаб-кватэру Еўразвязу ў Брусэль у наступны панядзелак з мэтай аднаўлення дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Нашы чытачы падтрымалі нідэрландскага міністра ЛСК. Тое, што выпусцілі двух ці трох вязняў, не з'яўляецца паказчыкам пазітыўных зменаў. Тыя людзі не павінны былі сядзець у турме наогул. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч. І яшчэ раз наша адрэса свабода.орг. У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго. Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Мастак Алесь Пушкін пасля неадназначнага досведу з роспісам праваслаўнай царквы ў Бабры знайшоў паразуменне з каталіцкім касцёлам. На замову пробышча Ігара Лашука ў Менскім мікрараёне Серабранка ён ужо амаль выклаў на франтоне капліцы побач з касцёлам, які ў Менску будуюць упершыню за апошнія 100 гадоў мазаіку з выявай святога Яна Хрысціцеля. Адным з першых працу пабачыў наш корэспандэнт Ігар Карней. Алесь Пушкін прызнаецца, што выбіўся з тэрміну больш як на 2 тыдні. Ніяк не ўдавалася за дзень выкладаць каменьчыкамі больш за квадратны дэцыметр. Аднак да канца тыдня ён мяркуе цалкам завяршыць выяву святога Яна Хрысціцеля. Сёння адзін з самых адказных этапаў – накладанне на аблямоўку сусальнага золата. Вельмі цяжка было мне перадаць мазаікай твар. Гэта зусім не тое, што паэцца. Асабліва выкласці каменьчыкамі выраз твару, здзіўленне перад будучым місіяй. Супрацоўніцтва пачалося ад тых часоў, калі пробаш Ігар Лашук намагаўся вярнуць вернікам касцёл у Раўбічах. Тады паўстала неабходнасць аднавіць Мацібоскую Раўбіцкую, гістарычны абраз памерам усяго 18 на 24 сантыметры, які рыцары насілі пад латамі. Абраз быў выкананы, але касцёл улады не аддалі. У той жа час архітэктар Алексей Яроменка праектаваў каплічку Яна Хрысціцеля, дзе пасля знайшоў прытулак і пашану абраз, аздоблены каштоўнымі камянямі і ювелірнымі ўпрыгожаннямі. А сёлета падчас прыезду ў Беларусь кардынала Тарчызію Бартоне у пробашча выспела задума рымскай мазаікі святога Яна Хрысціцеля. Як кажа Алесь Пушкін, за працу ўзяўся захоплена, бо атрымаў свабоду ў рэалізацыі сваёй задумы. А вось у праваслаўнай царкве, на яго перакананне, няма разумення свабоды творчасці, а ўсё грунтуецца на выкананні тысячагадовых канонаў. І ў гэтым мастак таксама пераканаўся на ўласным досведзе. Больш за 10 гадоў таму праваслаўны паводле веравызнання Алесь Пушкін узяўся распісваць унутраныя сцены царквы ў Бабры. Але, як кажа мастак, ён заўсёды намагаецца зрабіць, каб у творах адбілася цяперашняя эпоха. Калі ў 96-м годзе былі першыя выпадкі сілавога разгону акцыі апанента ўлады, рука, як ён кажа, сама намалявала сярод грэшнікаў постаці, падобныя да Аляксандра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Бацюшка, калі ўбачыў фрэску, натуральна ледзьве не страціў прытомнасць. Урэшце выяву давялося затушаваць, але пакуль разбіралі рыштаванні, сцяна высахла і антыгероі зноў павылазілі. 4 сакавіка 2005 года секретар Мінскай епархіі пратыярэй Ніколай Коржыч з двума невядомымі дагэтуль мне мастакамі прыехаў на машыне з лесвіцамі, са ўсімі інструментамі, загадалі святару адкрыць храм, усё прыставілі, усё зафарбавалі. Сказаў мастак Алесь Пушкін. І пасля выпуску навіну перадачы «Беларуская замежжа», а таксама фрагмента онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Я хацеў свабоду выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.ру